بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم شریک ہیں۔ آج کا یہ اجتماعی ذکر و نعت باب المدینہ کی وقاری کابینہ کے علاقہ ایوبی کابینہ میمن کالونی اور کریم آباد حسین آباد کے علاقے کی مدینہ مسجد میں ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول بھی یہاں پر جمع ہیں، اور اجتماع کے آغاز سے پہلے میں بالخصوص اس علاقے کے جو اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر قریب ہیں اور آ سکتے ہیں تو یہاں مدینہ مسجد کریم آباد تشریف لے آئیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہوں، اجتماع ذکر و نعت کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے اس اجتماع ذکر و نعت کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کلام پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر رضا الہی کے لیے انشاءاللہ عزوجل جو بھی یہاں کلام پڑھے جائیں گے اس میں مؤدب ہو کر ادب کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل حاضر رہوں گا. صلو علی الحبیب. آئیے حمد باری تعالی کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ حسبی اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے تو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی گنبد والے مل منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد کرنا. سنا ہے لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر یا رسول اللہ سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر لگا دینا سفینہ زندگی کا آ کے ساحل سے جب وقت نزا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، سرکار مجھے چھوڑنا تنہا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا، تربت میں میری نور کا فانوس جلا، میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب صلی اللہ کچے سکے سوز کلام ہے اور عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں. بڑی پیاری دعا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے مانگ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو, کیا ہی پر بہار منظر ہو جائے کہ اگر ہم سب کی آنکھیں بند ہوں اور تصوری تصور میں ان اشعار کو ہم اپنے ذہنوں میں لا کر ان اشعار میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اگر سب اسلامی بھائی جو یہاں حاضرین ہیں اور جو ناظرین بھی اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے اس کلام میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. کچھ ایسا قید میرے کے دیگار آنکھوں میں, کچھ ایسا قید میرے کے دیگار چرگے رو یار آ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ریاکاری سے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں بطور نیکی کی دعوت چند آیات اور روایات پیش کی جاتی ہیں۔ یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کا عمل ثواب یعنی ضائع ہوگا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مدبوع ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 418-419 پر پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ریاکاروں سے بچا یا الہی، بنا مجھ کو مخلص بنا یا الہی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ دکھاوے سے مجھ کو الہی بچانا، مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا۔ شہنشاہ دو جہاں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ عز و جل چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ عز و جل چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے۔ لہذا ریاکار پر جنت حرام ہے کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت القوی بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ریاکار مسلمان ابتدان جنت میں داخل نہ ہوگا، خطائیں میری عفو غفار کر دے، ریاکاروں سے تو بیزار کر دے۔ ریاکاری کے بعض نقصانات کی معلومات تو ہوئی، آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ گناہوں بھری ریاکاری کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، ریاکاری کی تعریف یہ ہے، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے نیکی کی دعوت کے اس باب میں ریاکاری کی بے شمار مثالیں نقل فرمائی ہیں، یہاں لکھا ہے، میں آپ کو مختصرا ہی عرض کروں گا، ریاکاری کی 80 مثالیں اور مختلف موضوعات پر ان مثالوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں ضمناً 2-3 موضوع لے کر اور 2-3 اس کی مثالیں دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہ مثال کے طور پر نماز کے متعلق ریاکاری کی مثالیں امیر علیہ سنت نے لکھی۔ نمبر 1، کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں، ریاکاری کی مثالیں ہم سن رہے ہیں، کہ اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں۔ کسی حافظ کا تراوی میں اس لیے مصلی سنانا، یعنی قرآن کریم پڑھنا کہ پیسے ملیں گے۔ اپنی شادی والے دن یا گھر میں میت کے موقع پر سنت و بھرے اجتماع میں حاضری دینا، یا باجماعت نماز کی پابندی کرنا، یا صدائے مدینہ لگانا، یعنی مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے گھر سے نکلنا تاکہ لوگ اش کریں کہ واہ بھائی، ایسے موقع پر بھی اس نے نیک کاموں کی چھٹی نہیں کی۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمائی کہ نمازی کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مبلغین جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آئیے 1-2 مثالیں اس کی بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلغ کہیں، مبلغ کا بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے گرجدار آواز میں بولنا، پرجوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سامعین تعریفی انداز میں نعرے لگائیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، واہ واہ، مرحبا کہہ کر داد دیں، بیان کی تعریف کریں، شعلہ بیان مبلغ کہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں امیر السنت نے اس میں تحریر فرمائی ہیں۔ مزید چونکہ ہمارا یہ سلسلہ بھی اجتماعی ذکر نعت کا ہے، تو نعت شریف پڑھنے اور سننے کے حوالے سے بھی امیر علیہ سنت نے ریاکاری کی کچھ مثالیں ارشاد فرمائی، تحریر فرمائی یہاں پر، تو ان میں سے بھی چند ہم اس نیت سے بھی خاص کر سنتے ہیں کہ آج ہم اجتماع ذکر نعت میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ اگر اس میں ایسی کوئی صورت ریاکاری والی پائی گئی تو ہم بھی اس سے بچیں گے۔ تو اجتماع وغیرہ میں اس غرض سے تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا کہ لوگ نوٹے چلائیں، اسے کھانا کھلائیں، لفافہ پیش کریں، سوٹ پیس حاضر کریں، آواز و انداز وغیرہ کی داد دیں، تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب اور پڑھے گئے کلام کی تعریف کریں، اسی طرح نعت شریف پڑھتے ہوئے مختلف اشعار پر ہدایت بخشش شریف وغیرہ کے بکثرت اشعار اس لیے ملانا کہ لوگ کہیں واہ واہ، اس کو تو بہت سارے اور کیسے کیسے مشکل اشعار یاد ہیں کتاب سے دیکھے بغیر اس لیے نعتیں پڑھنا کہ سننے والے کہیں واہ بھائی واہ, اس کو تو بہت سی نعتیں زبانی یاد ہیں. نعت خوانی, تلاوت قرآن, بیان وغیرہ پر بیک وقت اس لیے عبور حاصل کرنا کہ لوگ اس کو حرفاً مولا کہیں. مالداروں کے یہاں رغبت کے ساتھ جانا اور ان کی یا کسی بھی دینی اور دنیاوی شخصیت کی موجودگی میں اس لیے نعت شریف پڑھنا کہ مالدار نوٹے چلائیں, شخصیت کی صدائیں داد و تحسین سے نفس لذت پائے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی بھی کچھ مثالیں ہیں کہ دینی کاموں میں اس لیے چندہ دینا کہ لوگ سخی کہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ریاکاری بہت بری آفت ہے, ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. ہر معاملے میں یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے اعمال میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری جیسے گناہوں نے مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے اخلاص, ہم سب کے عمل میں اخلاص پیدا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں جنت میں نرالی چمنا رائی ہے, باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے, باغ جنت میں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں, ان کے ابرو نہیں, تو پپلو پیا کی چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں, ان کے ابرو بالی انہیں رحمت کی پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے تو جب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مہدت سے میرے دل میں ہے, مہدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ, مہدت سے میرے دل ارمان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, مہدت سے میرے سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. پہنچ جا دریا پہ کسی دن, آقا میرے آقا مجھ تیبا میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھ تیبا میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھ تیبا میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھ تیبا میں بلا لو, روزے پہ بلا لی بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے بلا لیجیے سلطان مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ پیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دی, کر دی جی دار سے آنکھیں جانے جہاں سید و سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہارِ باغ رضواں تم سے ہے زیبِ جنا تم ہو بہارِ باغ رضواں تم سے ہے زیبِ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے تم ہی تم ہو جہاں تم ہو وہاں تم ہو بے بس ہو نہ طاقت میں صدقے جا مجھ کمزور کے تابو تما تم ہو. میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو ریاست کے یہی دن گئے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاست کے یہی دن گئے بڑھاپے میں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على نبينا صلي على محمد القرية صلي على شفيع شفینا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نا پڑھیے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نظمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات خبر میں بھی لبوں ہو سب کے حشر میں بھی فقط سننے علا نبی سننے علا محمد آج الحمدللہ عزوجل یہاں مدینہ مسجد میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے. اللہ کرے کرم ہو جائے, مسجد کا نام بھی ہے مدینہ. اللہ کرے ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. اب آئیے عاشق مدینہ کا لکھا ہوا کلام ہم پڑھتے ہیں. پرچم بھی آپ کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ, اسے بھی استعمال میں لائیں, حضور کا ذکر جھوم جھوم کر کریں انشاءاللہ. اس ہستی کا کلام ہے کہ انشاءاللہ جو رب کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہیں انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے, پڑھنے میں سننے میں اخلاص نصیب ہو, اور یہ کلام اللہ کرے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. باوت بلند اس کلام میں تمام اسلامی بھائی اور ناظرین بھی شامل ہو جائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور آمد بابا دل دار کی آمد پر چل گرا کر بولو دیوانو جھوم کے بولو بابا سر دار کی آمد بابا دل دار کی آمد بابا میرے حضور جیسا ہوا نہ ہو سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں نبی ہلا جا میرے نکلا ہمارا نبی خلق سے آلیا آلیا سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے بولو کون دے حضور دیتے گے دینے والا گے سچا بولو دینے والا گے سچا ہمارا نبی کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجددی چیکھے گے غم زدوں کو رضا مجددی میرے نبی گلا جوا میرے نبی گلا جوا میرے نبی گلا صلوا علی الحبیب یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر گئے یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر گئے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر گئے میرے سیدی کے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا سیدی کے اکبر ہے مزار یار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر ہے میرے سیدی کے اکبر امیر المومنین گیا امام المسلمین گیا امیر المومنین گیا آپ امام المسلمین جن کو کہا سیدی اکبر ہے جنتی جن کو کہا سیدی اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا سیدی اکبر ہے میرے سیدی اکبر ہے نبی والی تیرے مشکل کشا سیدی اکبر ہے نبی والی تیرے مشکل کشا سیدی کے اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا سیدی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سفر دو میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہو تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے اسلام بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہماری اسی ایوبی کابینہ سے بھی انشاءاللہ عزوجل پہلی اپریل کو انشاءاللہ ایک ماہ کا قافلہ روانہ ہوگا، تو تمام اسلامی بھائی جو اس کابینہ میں رہتے ہیں، بالخصوص ڈویژن گلستان مرشد، حسین آباد، عزیز آباد، موسیٰ کالونی وغیرہ کے اسلامی بھائی، اپنے یہاں کے مدنی قافلہ ذمہ داران جو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں اور نام لکھوائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی 30 روزہ بلکہ ایک ماہ کے اس قافلے میں انشاءاللہ تعالی ہم سب ضرور شریک ہونے کی نیت کریں اور ارادہ کریں انشاءاللہ عز و جل. مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.